un lemn al durerii ai fost răstignit. În taina iubirii m-ai ascuns ca să fiu din nou primit. Libertate în dar tu mi-ai dat și în dragostea ta sunt salvat. Ca să fiu din nou primit. Libertate în dar tu mi-ai dat și în dragostea ta sunt salvat.